Bismihi Sübhane. Aziz Sıddık kardeşlerim, evvela el-hayru fî mahtârehullah sırrıyla inşallah mahkememizin tehirinde ve tahliye olan kardeşlerimizin yine mahkeme gününde burada bulunmalarında büyük hayırlar var. Evet, Risale-i Nur'un meselesi, alem-i İslam'da, hususan bu memlekette külli bir ehemmiyeti bulunduğundan, böyle heyecanlı toplamalar ile umumun nazarı dikkatini nur hakikatlarına celbetmek lazımdır ki, ümidimizin ve ihtiyatımızın ve gizlememizin ve muarızların küçültmelerinin fevkinde ve ihtiyarımızın haricinde böyle şaşa ile Risale-i Nur kendi derslerini dost ve düşmana aşikaren veriyor. En mahrem sırlarını en namahremlere çekinmeyerek gösteriyor. Madem hakikat budur, biz küçücük sıkıntılarımızı kinin gibi bir acı ilaç bilip sabır ve şükretmeliyiz. Yahu bu da geçer demeliyiz. Saniyen, bu medrese-i Yusufiye'nin nazırına yazdım. Ben Rusya'da esir iken, en evvel Bolşevizmin fırtınası hapishanelerden başladığı gibi, Fransız İhtilali Kebiri dahi en evvel hapishanelerden ve tarihlerde serseri namıyla yad edilen mahpuslardan çıkmasına binaen, biz Nur şakirtleri hem Eskişehir, hem Denizli, hem burada mümkün oldukça mahpusların ıslahına çalıştık. Eskişehir ve Denizli'de tam faydası görüldü. Burada daha ziyade fayda olacak ki, bu nazik zaman ve zeminde Nur'un dersleriyle geçen fırtınacık 100'den 1'e indi. Haşiye, bu fırtına ise Afyon hapsinde bir isyan çıktı, hiçbir Nur talebesi karışmadı. Yoksa ihtilaftan ve böyle hadiselerden istifade eden ve fırsat bekleyen harici muzır cereyanlar, o baruta ateş atıp bir yangın çıkacaktı. Said Nursi. Bismihi Sübhane. Aziz Sıddık sarsılmaz, sıkıntıdan usanıp bizlerden çekilmez kardeşlerim. Şimdi maddi manevi bir sıkıntıdan nefsim sizin hesabınıza beni mahzun eylerken birden kalbe geldi ki, hem senin hem buradaki kardeşlerin tek birisiyle yakında görüşmek için bu zahmet ve meşakkatin başka surette 10 mislini çekseydiniz yine ucuz olurdu. Hem Nur'un takvadarane ve riyazetkarane meşrebi, hem umuma ve en muhtaçlara, hatta muarızlara ders vermek mesleği, hem dairesindeki şahs-ı maneviyi konuşturmak için eski zamanda ehli hakikatın senede hiç olmazsa bir iki defa içtimaları ve sohbetleri gibi, Nur şakirtlerinin de birkaç senede en müsait olan Medrese-i Yusufiye'de bir defa toplanmalarının lüzumu cihetinde 1000 sıkıntı ve meşakkat dahi olsa ehemmiyeti yoktur. Eski hapislerimizde birkaç zayıf kardeşlerimizin usanıp Daire-i Nuriye'den çekinmeleri onlara pek büyük bir hasaret oldu ve nurlara hiç zarar gelmedi. Onların yerine daha metin, daha muhlis şakirtler meydana çıktılar. Madem dünyanın bu imtihanları geçicidir, çabuk giderler, sevaplarını, meyvelerini bizlere verirler, biz de inayet-i ilahiyeye itimat edip sabır içinde şükretmeliyiz. Said Nursi. Bismihi Sübhane. Aziz Sıddık kardeşlerim, evvela son iki parçayı ya eski harf veya makine harfiyle berai malumat gayri resmi, mahkeme reisine münasip gördüğünüz bir ciddi adamla verdiğiniz vakit, ayrı bir pusula da ona yazınız ki, Sait size teşekkür eder, der. Pencereleri açtılar, fakat hiçbir kardeşim ve hizmetçilerime yanıma gelmeye müdde-i umumi müsaade vermiyor. Hem zatınızdan çok rica eder ki, mahkemede bulunan mucizatlı ve antika Kur'an'ını ona veriniz ki bu mübarek aylarda okusun. O harika Kur'an'ından 3 cüz'ü Diyanet Riyasetine numune için göndermişti. Ta fotoğrafla tabına çalışsınlar. Hem onun ile beraber Risale-i Nur'un mahkemedeki mecmualardan birisini sizden istiyor ki, bu tecrid-i mutlakta ve yalnızlıkta ve şiddetli sıkıntılarında mütalaasıyla bir medar-ı tesellisi ve bir arkadaşı olsun. Zaten o mecmualar 3-4 mahkeme gördükleri ve ilişmedikleri gibi, hacıların şehadet ve müşahedeleriyle o büyük mecmuaları hem Mekke-i Mükerreme'de, hem Medine-i Münevvere'de, hem Şam-ı Şerif'te ve Halep'te, hem Mısır Camii'ül Ezher'indeki büyük alimler çok takdir ve tahsin edip hiç tenkit ve itiraz etmemişler. Said Nursi. Aziz Sıddık kardeşlerim, Hizb-i Nuri'den feyzilerin yanında 2 nüsha var. Eğer onlara lüzumu yoksa, birisi bana gönderilsin veya Mehmet Feyzi daha bir nüshayı yazsın. Hem Ramazaniye Risalesi ve Matbu Ayetül Kübra burada bulunmak lazımdır. Mabeyninizdeki gerginliği çabuk tamir ediniz. Sakın sakın az bir inhiraf, nur dairesine pek büyük zararı olacak. Sıkıntıdan gelen hislere kapılmayınız. Sobamın patlaması bu musibete işaret idi. Said Nursi. Aziz Sıddık kardeşlerim, Hüsrev ve Mehmet Feyzi Sabri. Ben sizlere bütün kanaatimle itimat edip, istirahat-ı kalple kabre girmek ve nurların selametini size bırakmak bekliyordum ve hiçbir şey sizi birbirinden ayırmayacak biliyordum. Şimdi dehşetli bir planla nurun erkanlarını birbirinden soğutmak için resmen bir işar var. Madem sizler lüzum olsa birbirinize hayatınızı, kuvvet-i sadakatiniz ve nurlara şiddetli alakanızın muktezası olarak feda edersiniz. Elbette gayet cüz'i ve geçici ve ehemmiyetsiz hissiyatınızı feda etmeye mükellefsiniz. Yoksa katiyen bizlere bu sırada büyük zararlar olacağı gibi nur dairesinden ayrılmak ihtimali var diye titriyorum. 3 günden beri hiç görmediğim bir sıkıntı beni tekrar sarsıyordu. Şimdi katiyen bildim ki göze bir saç düşmek gibi az bir nazlanmak sizin gibilerin mabeyninde hayat-ı nuriyemize bir bomba olur. Hatta size bunu da haber vereyim. Geçen fırtına ile bizi alakadar göstermeye çok çalışılmış. Şimdi mabeyninizde az bir yabanilik atmaya çabalıyorlar. Ben sizin hatırınız için her birinizden 10 derece ziyade zahmet çektiğim halde sizden hiçbirinizin kusuruna bakmamaya karar verdim. Siz dahi haklı ve haksız olsa benlik yapmamak, üstadımız olan şakirtlerin şahs-ı manevisi namına istiyorum. Eğer o acip yerde beraber bulunmaktan gizli parmaklar karışıyorlar, biriniz Tahiri'nin koğuşuna gidiniz. Said Nursi. Aziz Sıddık kardeşlerim, rica ederim, üçünüzün hakkında birbirinden ziyade gücenmeye ehemmiyet verdiğimden gücenmeyiniz. Çünkü Hüsrev ile Feyzi de benim gibi insanlardan tevahuş ve sıkılmak var. Hem birbirine bir derece meşrebce ayrıdırlar. Ve Sabri ise akraba ve tarz-ı maişet cihetinde hayat-ı içtimaiye ile birkaç vecihte alakadar ve ihtiyata mecburdur. İşte üçünüz bu ihtilaf-ı meslek ve meşrep haysiyetiyle o dağdağlı koğuşta ve sıkıntılı kalabalık içinde herhalde tam tahammül ve sabır edemediğinizden ben telaş edip vesvese ediyorum. Çünkü pek az bir muhalefet bu sırada pek zararı var. Said Nursi. Aziz Sıddık kardeşlerim, bu Medrese-i Yusufiye'de ders arkadaşlarım. Bu gelen gece olan Leyle-i Berat, bütün senede bir kutsi çekirdek hükmünde ve mukadderat-ı beşeriyenin programı nev'inden olması cihetiyle Leyle-i Kadir'in kutsiyetindedir. Her bir hasenenin Leyle-i Kadir'de 30 bin olduğu gibi, bu Leyle-i Berat'ta her bir amel-i salihin ve her bir harfi Kur'an'ın sevabı 20 bine çıkar. Sair vakitte 10 ise, şuhur-u selasede 100'e ve 1000'e çıkar. Ve bu kutsi leyali-i meşhurede 10 binler, 20 bin veya 30 binlere çıkar. Bu geceler 50 senelik bir ibadet hükmüne geçebilir. Onun için elden geldiği kadar Kur'an'la ve istiğfar ve salavatla meşgul olmak büyük bir kârdır. Said Nursi. Bismihi Sübhane. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu ebeden daima sellemekumullahu fiddareyn. 50 senelik bir manevi ibadet ömrünü ehli imana kazandırabilen Leyle-i Berat'ınızı ruhu canımızla tebrik ederiz. Her biriniz şirket-i maneviye sırrıyla ve tesanüd-ü manevi feyziyle 40 bin lisanla tesbih eden bazı melekler gibi her bir halis muhlis nur şakirtlerini 40 bin dil ile istiğfar ve ibadet etmiş gibi rahmet-i ilahiyeden kanaat-ı taamme ile ümit ediyoruz. Said Nursi. Bismihi Sübhane. Evvela bid'akar bazı hocaların telkinatı ile iddianamede İslam Deccalı ve müteaddit birkaç Deccal'ın gelmesini kabul etmiyor gibi 5. şuağın bir meselesine itiraz etmişler. Buna cevaben gayet parlak kat'i bir mucize-i nebeviyeyi aleyhissalatu vesselam gösteren bu hadisi sahihte لَنْ تَزَالَ الْخِلَافَةُ ف۪ي وِلْدِ عَمِّي صِنْوِ اَبِ الْعَبَّاسِ حَتَّى يُسَلِّمُهَا اِلَى الدَّجَّالِ Yani, benim amcam, pederimin kardeşi Abbas'ın veledinde hilafet-i İslamiye devam edecek. Ta Deccal'a, o hilafeti yani saltanat-ı hilafet Deccal'ın muhrib eline geçecek. yani uzun zaman 500 sene kadar Hilafet-i Abbasiye vücuda gelecek, devam edecek. Sonra Cengiz, Hülagü denilen 3 deccaldan birisi, o saltanatı hilafeti mahvedecek, deccalane, İslam içinde hükümet sürecek. Demek İslam içinde müteaddit hadislerde 3 deccal geleceğine zahir bir delildir. Bu hadisteki ihbar-ı gaybi, kat'i 2 mucizedir. Biri, Hilafet-i Abbasiye vücuda gelecek 500 sene devam edecek. İkincisi de, sonunda en zalim ve tahripçi Cengiz ve Hülagü namındaki bir deccal eliyle inkıraz bulacak, acaba kütüb-ü hadisiyede Kur'an'a, şair-i İslam'a ait hatta cüz'i şeyleri de haber veren sahib-i şeriat, hiç mümkün müdür ki bu zamanımızdaki pek acip hadisattan haber vermesin? Hem hiç mümkün müdür ki bu acip hadisatta Kur'an'a sebatkarane, geniş bir sahada, en acip bir zamanda, en ağır şerait altında hizmet eden ve o hizmetin semerelerini dost ve düşmanları tasdik eden Risale-i Nur şakirtlerine işaretleri bulunmasın? Said Nursi. Bismihi Sübhane ve duribet aleyhimu zilletu vel meskene. Ayet-i Celilesinin bir nüktesi. Aziz Nur Kumandanı ve Kur'an'ın hadimi kardeşim Refet Bey, Yahudi milleti hubbu hayat ve dünya perestlikte ifrat ettikleri için her asırda zillet ve meskenet togadını yemeye müstahak olmuşlar. Fakat bu Filistin meselesinde hubbu hayat ve dünya perestlik hissi değil, belki Enbiya-i Beni İsrailiye'nin mezaristanı olan Filistin, o eski peygamberlerin kendi milliyetlerinden bulunması cihetiyle bir cihette bir ehemmiyetli hissi milli ve dini olmasından çabuk tokat yemiyorlar, yoksa koca Arabistan'da az bir zümre hiç dayanamayacaktı, çabuk meskenete girecekti. Said Nursi. Sual: Küre-i arzın kürevi olduğuna dair bir ayet var mı ve hangi surededir? Müstevi veya kürevi olduğunda tereddüdüm vardır. Her hükümetin bulunduğu arazi deniz ortasındadır. Bu denizlerin etrafını muhafazakar neler var? Lütfen beyanını rica eder, ellerinizden öperim. Emir Dağlı Ali Hoca. Risale-i Nur bu çeşit mesaili halletmiş. Küreviyeti arz ulema-i İslamca kabul edilmiş, dine muhalefet yok. Ayetteki satıh demesi kürevi olmadığına delalet etmiyor. Müçtehitlerce, İstikbal-i kıble namazda şart olması ve şart ise bütün erkanda bulunması sırrıyla secde ve rükuda istikbal-i kıble lazım geliyor. Bu ise yerin, zeminin küreviyetiyle ve şer'an kıble Kabe-i Mükerreme'nin üstü ta arşa kadar ve altı ferşe kadar bir amud-u nurani olması küreviyetle istikbal erkanda bulunabilir. Said Nursi. Bismihi Subhane ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu ebeden daima. Aziz Sıddık kardeşlerim, mübarek Ramazan-ı Şerifinizi bütün ruhu canımızla tebrik ediyoruz. Cenab-ı Hak bu Ramazan-ı Şerif'in Leyle-i Kadri'ni umumunuza bin aydan hayırlı eylesin. Amin. Ve 80 sene bir ömrü makbul hükmünde hakkınızda kabul eylesin. Amin. Saniyen, bayrama kadar burada kalmamızın bizlere çok faydası ve hayrı olduğuna kanaatim var. Şimdi tahliye olsaydık, bu Medrese-i Yusufiye'deki hayırlardan mahrum kaldığımız gibi, sırf uhrevi olan Ramazan-ı Şerif'i, dünya meşgaleleriyle huzur-u manevimizi haleldar edecekti. El-hayru fî mahtârahullah sırrıyla, inşallah bunda da hayırlı büyük sevinçler olacak. Mahkemede siz de anladınız ki, hatta kanunlarıyla da hiçbir cihetle bizi mahkum edemediklerinden, ehemmiyetsiz, sinek kanadı kadar kanunla teması olmayan cüz'i mektupların cüz'i hususiyatı gibi cüz'i şeyleri medarı bahsedip büyük ve külli mesail-i nuriyeye ilişmeye çare bulamadılar. Hem gayet külli ve geniş nur talebeleri ve Risale-i Nur'un bedeline yalnız şahsımı çürütmek ve ehemmiyetten ıskat etmek bizim için büyük bir maslahattır ki, Risale-i Nur ve talebelerine kader-i ilahi iliştirmiyor. Yalnız benim şahsımla meşgul eder, ben de size ve bütün dostlarıma beyan ediyorum ki, bütün ruhu canımla hatta nefsi emmaremle beraber Risale-i Nur'un ve sizlerin selametine şahsıma gelen bütün zahmetleri manevi sevinç ve memnuniyetle kabul ediyorum. Cennet ucuz olmadığı gibi cehennem de lüzumsuz değil. dünya ve zahmetleri fani ve çabuk geçici olduğu gibi bize gizli düşmanlarımızdan gelen zulüm de mahkeme-i kübrada ve kısmen de dünyada 100 derece ziyade intikamımız alınacağından hiddet yerinde onlara teessüf ediyoruz. Madem hakikat budur, telaşsız ve ihtiyat içinde kemal-i sabır ve şükürle hakkımızda cereyan eden kaza ve kader-i ilahi ve bizi himaye eden inayet-i ilahiyeye karşı teslim ve tevekkülle ve buradaki kardeşlerimizle de halisane ve tesellikârâne ve samimane ve mütesanidane hakiki bir ülfet ve muhabbet ve sohbetle Ramazan-ı Şerif'te hayrı birden bine çıkan evratlarımızla meşgul olup, İlmi derslerimizle bu cüz'i, geçici sıkıntılara ehemmiyet vermemeye çalışmak büyük bir bahtiyarlıktır. Ve nurun pek ehemmiyetli bu imtihanındaki tesirli dersleri ve muarızlara kendini okutturması ehemmiyetli bir fütuhat-ı nuriyedir. Haşiye, bazı kardeşlerimizin lüzumsuz talebeliğini inkar, hususan eskide ehemmiyetli kendi hizmet-i nuriyelerini lüzumsuz setretmeleri gerçi çirkin fakat onların sabık hizmetleri için affedip gücenmemeliyiz. Said Nursi. Bismihi Subhane ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih. Aziz Sıddık kardeşlerim, evvela rivayat-ı sahiha ile Leyle-i Kadri nısf-ı ahirde, hususan aşr-ı ahirde arayınız ferman etmesiyle, bu gelecek geceler 80 küsur sene bir ibadet ömrünü kazandıran Leyle-i Kadir'in gelecek gecelerde ihtimali pek kavi olmasından istifadeye çalışmak böyle sevaplı yerlerde bir saadettir. Saniyen, men amene bil kaderi emine minel keder, kadere iman eden gam ve hüzünden emin olur sırrıyla, hudû min külli şeyin ahsene, her şeyin güzel cihetine bakınız kaidesinin sırrıyla, الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. Gayet kısacık bir meali, sözleri dinleyip en güzeline tabi olup fenasına bakmayanlar hidayet-i ilahiyeye mazhar akıl sahibi onlardır mealinde, bizler için şimdi her şeyin iyi tarafına ve güzel cihetine ve ferah verecek vecine bakmak lazımdır ki manasız, lüzumsuz, zararlı, sıkıntılı, çirkin, geçici haller nazar-ı dikkatimizi celbedip kalbimizi meşgul etmesin. 8. sözde bir bahçeye iki adam, biri çıkar biri giriyor. Bahtiyarı bahçedeki çiçeklere, güzel şeylere bakar, safa ile istirahat eder. Diğer bedbaht temizlemek elinden gelmediği halde çirkin pis şeylere hasrı nazar eder, midesini bulandırır, istirahata bedel sıkıntı çeker, çıkar gider. Şimdi hayat-ı içtimai-i beşeriyenin safaları, hususan Yusufiye Medresesi bir bahçe hükmündedir. Hem çirkin hem güzel, hem kederli hem ferahlı şeyler beraber bulunur. Akıl odur ki, ferahlı ve güzel şeylerle meşgul olup çirkin, sıkıntılı şeylere ehemmiyet vermez, şekva ve merak yerinde şükreder, sevinir. Said Nursi. Aziz Sıddık kardeşlerim, evvela yarın gece Leyle-i Kadir olmak ihtimali çok kuvvetli olmasından, bir kısım müçtehitler o geceye Leyle-i Kadri tahsis etmişler. Hakiki olmasa da madem ümmet o geceye o nazarla bakıyor, inşallah hakiki hükmünde kabule mazhar olur. Saniyen, sarsıntılı olan 6.'daki kardeşlerimizin istirahatlarını merak ediyorum. Bir parmak hariçten hapse, hususan 6.'ya karışıyor. Oradaki kardeşlerimiz dikkat ve ihtiyat edip hiçbir şeye karışmasınlar. Salisen, avukata reisi okutmak için parçayı gönderdiniz mi? Hem Halil Hilmi, vahdet-i mesele itibariyle yalnız Sabri'nin değil, belki umumumuzun avukatıdır. Ben bu nazarla ona bakıyordum. Şimdi umumumuzun hesabına birinci avukatımıza tam yardım etsin. Rabian, Taşköprülü Sadık Bey'in mukaddemesini istinsah için Sabri'ye vermiştim. Eğer yazılmışsa, tahsihten geçen parça ona gönderilecek. Yeni yazılanın bir sureti bana gönderilsin. Hem Sadık'ın manzumeciğinin yanımda bir sureti var. Sizde yoksa göndereceğim. Said Nursi. Aziz Sıddık kardeşlerim, evvela hem sizin hem hapisteki arkadaşlarınızın bayramınızı tebrik ederiz. Sizinle bayramlaşanı aynen benimle bayramlaşmış gibi kabul ediyorum ve umumiyle bizzat bayram ziyaretini yapmışım gibi biliniz, bildiriniz. Saniyen, sebepsiz kalın demir sobamın parçalanmasıyla verdiği haber, ve biz dahi o işarete binaen tam bir ihtiyat ve temkinle geçen fırtınacık, yüzden bire indi, barut ateş almadı. Şimdi yine sebepsiz mataramın acip bir tarzda küçücük parçalara inkısam etmesi, bize tekrar tam bir temkine ve tahammüle ve ihtiyata sarılmamızın lüzumunu haber veriyor. Aldığı manevi bir ihtarla gizli münafıklar, dindarlara karşı namazsız sefaatçileri ve mürtet komünistleri istimal etmek istiyorlar. Hatta parmaklarını buraya da sokmuşlar. Bir haşiyecik. Dün kalbimde bir ferah ve sevinç vardı. Birden baktım, Nurs'taki kardeşim, Nurs'un balını bir matara içinde 8 ay evvel bana Emirdağ'a göndermişti. Dün de Emirdağ'dan buraya geldi. Aman çabuk bana getirin dedim. Bekledim, gelmedi. O sevinç bir hiddete döndü. 100 matara kadar yanımda kıymetli bulunan o ballı matarayı yabani ellere verip çarşıya gönderilmesi sebep olup o matara da birdenbire kırıldı. 48 seneden beri görmediğim Nurs köyümün Meskat-ı Resim'in bir teberrükü olan o tatlıdan bayram tatlısı olarak her bir kardeşim bir parçacığını tatsın diye bir miktar gönderdim. Said Nursi. Aziz Sıddık sarsılmaz kardeşlerim, sizi ruhu canımla tebrik ederim ki çabuk yaramızı tedavi ettiniz. Ben de bu gece şifadan tam ferahlandım. Zaten Medrese-tü Zehra tevessü edip hakiki ihlas ve tam fedakarane terk-i enaniyeti ve tevazu-u taammı daire-i nurda aşılıyor, neşreder. Elbette gayet cüz'i ve muvakkat hassasiyet ve titizlik ve nazlanmak, o kuvvetli dersini ve uhuvvet alakasını bozamaz ve ihlas lem'ası bu noktada mükemmel nasihtir. Şimdi en ziyade bizi ve nurları vurmak ve sarsmak için en fena plan, nur talebelerini birbirinden soğutmak ve usandırmak ve meşrep ve fikir cihetinde birbirinden ayırmaktır. Gerçi gayet cüz'i bir nazlanmak oldu. Fakat göze bir saç düşse başa düşen bir taş kadar incitir ki, büyük bir hadise hükmünde mataram haber verdi. Merhum Hafız Ali'nin rahmetullahi aleyh, küçücük böyle bir halden, vefatından bir parça evvel şekvası, o vakitten beri belki 100 defa hatırıma gelip beni müteessir etmiş. Said Nursi. Aziz Sıddık kardeşlerim, talebelerin itiraz namelerini müdüre verdim. Dedim, Diyanet riyasetine ve bize, risalelerimizle beraat veren Ankara'nın ağır ceza dairesine, İtiraznamemin ahiriyle beraber göndermek istiyoruz. Hem hata sabab cetveli de o iki makama, fakat mahrem yalnız berai malumat olarak göndermek münasipse, dedi, münasiptir. Şimdi siz avukata değiniz. Birkaç nüsha talebelerin itiraznamelerinin ve cetvelin iki nüsha çıkarsın. Hem Diyanet riyasetine yazınız ki, ulûm-u diniye ehlini himaye etmek vazife-i zaruriyenizi, Sait ve arkadaşları hakkında bu defa Afyon'a gönderdiğiniz raporla mükemmel yaptığınızdan, hem mazlum Sait hem masum arkadaşları dairenize çok müteşekkir ve fevkalade minnettar oldular. Zaten meselemiz dini ve ilmi olmasından, her daireden ve adliye ve zabıtadan evvel Diyanet Dairesi alakadardır. Onun için hem Denizli'de hem Afyon'da en evvel o dairelere müracaat edip şekvamızı oradaki alimlere yazdık. Bu mealde bir başlık yazınız. Said Nursi. Aziz Sıddık kardeşim Refet Bey, Kur'an-ı Azimüşşan'ın hürmetine ve alakayı Kur'aniyenizin hakkına ve nurlar ile 20 sene zarfında imana hizmetinizin şerefine, çabuk bu dehşetli, zahiren küçücük fakat vaziyetimizin nezaketine binaen pek elim ve feci ve bizi mahva çalışan gizli münafıklara büyük bir yardım olan birbirinden küsmekten ve baruta ateş atmak hükmündeki gücenmekten vazgeçiniz ve geçiriniz. Yoksa bir dirhem şahsi hak yüzünden bizlere ve hizmet-i Kur'aniye'ye ve imaniye'ye 100 batman zarar gelmesi şimdilik ihtimali pek kavidir. Sizi kasemle temin ederim ki biriniz bana en büyük bir hakaret yapsa ve şahsımın haysiyetini bütün bütün kırsa, fakat hizmet-i Kur'aniye ve imaniye ve nuriyeden vazgeçmezse ben onu helal ederim, barışırım, gücenmemeye çalışırım. Madem cüz'i bir yabanilikten düşmanlarımız istifadeye çalıştıklarını biliyorsunuz, çabuk barışınız. Manasız çok zararlı nazlanmaktan vazgeçiniz. Yoksa bir kısmımız Şems'i, Şefik, Tevfik gibi muarızlara sureten iltihak edip hizmet-i imaniyemize büyük bir zarar ve noksaniyet olacak. Madem inayet-i ilahiye şimdiye kadar bir zayiata bedel çokları o sistemde vermiş, inşallah yine imdadımıza yetişir. Said Nursi. Aziz Sıddık kardeşlerim, müdür Ayetül Kübra ve rehberi çok beğenmiş. Şimdi Asa-i Musa ve Zülfikar'ı istiyor. Ben de söz verdim, sana getirteceğim. Eğer burada Afyon'da varsa, bir Asa-i Musa, bir Zülfikar ciltli büyük bir rehber, bir Ayetül Kübra ısmarlayınız. Said Nursi. Bismihi Sübhane. Aziz Sıddık kardeşlerim, evvela bu raporun neticesi aynen Denizli'dekinin aynıdır. Bizi medar-ı ittiham noktalardan tebriye etmek için de onlara hoş görünmek ve nurcu olmadıklarını göstermek fikriyle ve Vahhabilik damarıyla bir parça ilmi tenkidiyle hücum etmişler. Tahminimce bu rapor iddianameden evvel buraya gelmiş ki bazı noktaları iddianame ondan almış. Öyle ise cetvelimiz onlara dahi tam cevaptır. Siz nasıl bilirsiniz? Hem yeni cevabımız nasıldır, iyi midir? Pek acele ve perişan bir halde yazdım. Saniyen, şimdiye kadar zahiren bizim şahıslarımızla ve cemiyet ve tarikat ve cüz'i bazı hususi mektuplar ile bizimle meşgul oluyordular. Şimdi Sirac-ün Nur, hücumat-ı sittenin müsaderesiyle ve ehli vukufun nurlara nazarı çevirmeleriyle ve gizli düşmanlarımızın desiseleriyle bu vatanın bir medarı rahatı olan Risale-i Nur'a bir nevi hücum olmasından, şimdiye kadar çok defa olduğu gibi, aynen bu memlekete bu hücumun aynı zamanında hem iki şiddetli zelzele ki ben o bahsi yazarken geldi, beni tasdik edip yazıya lüzum yok dedi. Ben de daha yazmadım. Bugün de işittim ki harp korkusu başlamış. Ben de buranın amirine dedim. Şimdiye kadar ne vakit nurlara hücum edilse ya zemin hiddet eder veya harp korkusu başlar. Tesadüf ihtimali kalmayacak derecede çok hadiseleri gördük ve mahkemelere dahi gösterildi. Demek bugünlerde bilmediğim halde nurlar hakkında şiddetli telaşım ve ehli vukufun hasudane tenkitleri ve nurun bir mühim mecmuasının müsaderesi, sadaka-i makbule mahiyetinde musibetlerin def'ine bir vesile olan Sirac-ın Nur tesettür perdesinin altına girdi, zelzele ve harp korkusu başladı. Said Nursi. Bismihi Sübhane. Aziz Sıddık kardeşlerim, merak etmeyiniz, biz inayet altındayız. Zahiren zahmetler altında rahmetler var. Ehli vukufu mecbur etmişler ki bir parçasını çürütsünler. Elbette onların kalpleri nurcu olmuş. Said Nursi. Bismihi Sübhane. Aziz Sıddık sarsılmaz, telaş etmez, ahireti bırakıp fani dünyaya dönmez kardeşlerim. Bir parça daha burada kalmaktan, meselemizi bir derece genişlendirmek istemelerinden mahzun olmayınız. Bilakis benim gibi memnun olunuz. Madem ömür durmuyor, zevale koşuyor. Böyle çilehanede uhrevi meyveleriyle bakileşiyor. Hem nurun ders dairesi genişliyor. Mesela ehli vukufun hocaları tam dikkatle Sirac-ın Nur'u okumaya mecbur oluyorlar. Hem bu sırada çıkmamızla bir iki cihetle hizmet-i imaniyemize bir noksan gelmek ihtimali var. Ben sizlerden şahsen çok ziyade sıkıntı çektiğim halde çıkmak istemiyorum. Siz de mümkün olduğu kadar sabır ve tahammüle ve bu tarzı hayata alışmaya ve nurları yazmak ve okumaktan teselli ve ferah bulmaya çalışınız. Said Nursi.